بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. بإذن الله تعالى تمالزيا كتك كتاب الطهارة منين يلبكي الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه: إلا إن أطبق الدم على المرأة، أي كثر عليها نزول الدم. إكيوا ile damu itakuwa ni nyingi inayotoka, bimaana ikaendelea ikawa haisimami ile damu, na hali kama hii huitwa alistihadha. Na jumla ya maneno ya Imam Saadi rahmatullahi alayhi yazungumzia ahkam zinazofungamana na almustahadha. Na biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaingia katika kuyasherehesha haya maneno ya Imamu Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi. Alistihadhatu lughatan istuhidhatil mar'atu ay istamarra biha ad-dam ba'da ayyamiha fa hiya mustahadha. Istihadha katika lugha kisema ustuhidhat almar'a, mwanamke amepata istihadha, ay istamarra biha ad-dam ba'da ayyamiha, damu imeendelea kutoka baada ya masiku yake yanayojulikana ya kawaida. Fahiya mustahadha, mwanamke kama huyu ataitwa mustahadha. والاستحاضة اصطلاحا سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره. استحاضة كتك اصطلاح نكتوك قدام فسن وكتواك، lakini damu yenyewe ikawa yatoka chini katika uzao, wala haitoki ndani, kwa sababu inayotoka ndani ni damu ya nini? Ya hayd. Ama hii ni damu ya mshipa uliokatika, ikawa ile damu iendelee kufanya nini? Kutoka. Walghalibu anna alfuqahaa يطلقونه على سيلان الدم بعد أيام الحيض أو إذا تجاوز الدم أكثر الحيض. نمرا نيجي أتبات فقهاء وكسيما استحاضة وكسودية إلى دم إنوتوك بعد يمسيك يحيض يا يولي منامكي. أما دم إكيبيتا yale masiku mingi kabisa waliotaja ya hayd, na haya tushazungumzia hukumu yake katika darasa iliyopita. Tulizungumzia kuwa hakuna siku maalum zilizowekwa za hayd, na Sheikh Al-Uthaymeen akazungumza katika fatawa yake mfano ambao amewahi kuletewa katika suali: mwanamke apata hayd mwezi mzima, kisha miezi mitatu apate hayd, kisha aje tena mwezi mzima. Yani bimaana ni kama ili ya miezi mitatu ya kusanyika katika mwezi mmoja. Na yawezekana. Almuhim, istihava ni damu ambayo hutoka ikapita zile siku za kawaida za yule mwanamke za ada yake ya mwezi. Sifatu dam al-istihadha. Hii damu ya istihadha ina sifa yake. Raqiqun wa laysa bi thakhin. Ni damu nyepesi wala sio nzito, ghair muntin. Pia haina harufu mbaya. Wa yatajammadu idha dhahara. Na inapodhihiri ile damu hukauka, ikashikana, ikawa mapande mapande. Raqiqun wa laysa bi thakhin ghayr muntin wa yatajammadu idha dhahara kama qala al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala fil Umm wa Ibn Qudama fil Mughni kadhalika al-Allama al-Uthaymeen fi al-Sharh al-Mumti'. Qawluhu فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد سعادتها إلى آخره. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكام المستحاضة. هابا أميان زمواندش رحمه الله تعالى كتاج أحكام زنزفنغمانا نمستحاضة وتحته مباحث. Na chini yake hapa kuna mabahith ambao ni muhimu kuyazungumzia. Ya kwanza, almustahabatul mu'tadatul mumayyiza. Wa kwanza ni mwanamke anayepata aliyepata istihadha lakini ana damu yake kawaida iwe ifahamu. Tena ajua pia kupambanua baina ya damu ya haidh na damu ya nini? Istihadha. Kwa hivyo huyu mwanamke hana tabu. Yeye amepata istihadha akiwa yuwajua siku zake maalum. Pengine siku zake ni tano za mwanzo wa mwezi. Yuzifahamu. Kisha ghafla ikaja nini? Istihadha. Na iwaona tofauti baina ya damu yake ya haidh na damu yake istihadha. Kwa hivyo yuwajielewa vizuri. Walmumayiza, tukisema mumayiza tukusudia nini? Hiya man ittasala biha addam wa ba'duhu aswadun thakhin muntin raiha wa ba'duhu ahmar raqiq ghayr muntin. Ni yule ambaye damu imeshikana ya haidh na istihadha, lakini baadhi ya ile damu ni nyeusi nzito iliyo na harufu mbaya, na nyingine baadhi yake ni nyekundu nyepesi haina harufu mbaya. Fatumayizu min damiha ma kana aswad thakhinan natinan fayakunu haidhan. Kwa hivyo atakuwa ni mwenye kupambanua katika ile damu yake ambayo itakuwa ni nyeusi nzito inao harufu iliyo na harufu mbaya, itakuwa ni haidh. وما كان منه احمر رقيق فهو استحاضه. Na ikiwa ni nyekundu nyepesi itakuwa nini? Istihadha. Nini hukumu yake mwanamke kama huyo? فهذه تعمل بالعاده لا بالتمييز. Huyu ataitendea kazi ada yake ya kawaida kwa kuwa yeifahamu, wala hana haja ya kuangalia nini? Tamyiz, kwa sababu ajua siku zake kila mwezi. Qala al-Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li ummi Habibata binti Jahsh. Katika sahih Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ummi Habiba binti Jahsh, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki thumma ightasili wa salli. ka kwa kadri ya vile ilivyokuwa haidhi yako ikikuzuia. Kisha baada ya yale masiku unayofahamu, oga na uswali. Faala hadha, Sheikh Al-Uthaymeen anasema juu ya haya tuwajengea kusema, tajlisul mustahadhatu allati laha haidhun ma'lum qadra haidhiha. Mustahadha ataka yule ambaye ajua haidhi yake, yuifahamu na yuajua masiku yake, atakaa kwa kadri ya yale masiku yake ya haidhi. Thumma taghtasilu wa tusalli wa la tubali bid-dami hina idhin. Kisha ataoga na kuswali, wala asijali ile damu inayotoka baada ya hapo. Bimaana itakuwa sio damu ya nini? Ya haidhi. Itakuwa ni damu ya istihadha. Sababu huyu wajifahamu. Umeona hali ya kwanza? Hiyo ni mabhathi ya kwanza. Ya pili. Almustahadhatu almumayyiza ghayr almu'tada. Wa pili, huyu ana istihadha, ajua kupambanua baina ya damu zake. Lakini ada yake haijui. Pengine ndiyo mwanzo kupata nini? Haidh. Ikaja pale pale na istihadha. Kwa hivyo hajajua nini ada yake. Kinyume na ule wa kwanza, yote mawili hayajua. Huyu wa pili ajua moja. Tamyiz. Yajua kutofautisha baina nini? Damu hizi mbili. Lakini hana masiku maalum aliyoyazoea. Mfahamu huyu? Naam. Tayyib. Man mayyazat ad-dam wa lam takun laha 'ada fa innaha ta'malu bit-tamyiz. Mwanamke ambaye ajua kumayiz, kupambanua baina ya damu hizi mbili, lakini hana ada maalum, huyu ataitendea kazi ile tamyiz. قال الشوكاني رحمه الله فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة mwanamke ambaye ana istihadha, damu huendelea kutoka kwake yeye, ataitendea kazi ile ada yake aliyoizoea ya kawaida. Fatakunu fiha haidhan يثبت لها فيه احكام الحيض او احكام الحائض. katika hali ya yale masiku anayoyafahamu, atabakia ikiwa imethubutu kwake yeye hukumu ya mwanamke aliye na nini, na haidh. wa fi ghairi ayyam al'ada tahiran laha hukmu at-tahir. Na katika masiku ambayo sio ya ada yake, atabakia katika tahara, ana hukumu ya mwanamke aliye katika tahara. Kama afadat dhalika al-ahadith as-sahiha al-waridatu min ghairi wajhin. Hadithi zimethubutu nyingi katika hili. Hilo tushalizungumzia mwanzo la ada. Kisha akasema Imam Shawkani, fa idha lam takun laha adatun mutaqarrara au mutaqarrira, hana ada ambayo imetulizana aifahamu. كالمبتدئة والمتلبسة أو المتلبسة عليه المتلبسة عليها عاداتها. كما منامك أن أنزا موانزو كبتا أداياك أو أمي تشانغانيكيوا إلى أداياك هاي فهامو. فإنها ترجع إلى التمييز. أترجيا كتك كبامبانوا إلى دام. فإن كان أو فإن دم الحيض أسود يعرف. دم يا حيض لنيوسي يفهميك نيجلكانا كما قال صلى الله عليه وسلم كما لفسممتوم صلى الله عليه وسلم. كيفو تميونا أبقوا إكيوا منامك أي فهم أداياك كما كويدا huyu atarejea kwenye nini? Ada yake. Ikiwa hafahamu ada yake, yuaja kwenye mahali pa pili sasa, au stage 2, ambao ni ya nini? Tamyiz, kupambanua. Stage ya pili sasa ni kupambanua. Zile siku ambazo ile damu itakuwa na alama na sifa ya damu za haidh, atabakia haswali wala hafungi. Ikibadilika tu ile damu, atajua hapa shafanya nini? Ishakwisha haidh, sasa hii iliyoko ni damu istihadha. Ataoga na kujitahirisha na ataendelea kufanya ibada zake alizokuwa amekatazwa wakati wa haidh kama kawaida. وقال ابن عثيمين إن استغرق دم المبتدئ أكثر الوقت إكيوا دم يلمني كوانزا كبتا حيض إكاوا إتا تشكوا أمدا زايدي فإنها حينئذ مستحاضة كتك حال كما هي أتكون مستحاضة ترجع إلى التمييز أترجيها كتكنين تمييز كبنبنوها فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها هذا هو الصحيح. نايكيوا pia تمييز haiwezekani, hajui kupambanua baina damu hizi mbili, sasa atatizama wanawake katika hali kama ile, katika pengine familia yake, wanawake anaoishi na wao pale nyumbani, dada zake, je wapata haidh vipi? Atajikisia na wao. Kama ni siku saba, basi yeye itakuwa ni siku saba kwa mwezi. Tumefahamu hapa? Tuko kwenye daraja ya pili, tuseme stage 2. Tatu, almustahadhatu ghayr almu'tada wala almumayyiza. Huyu sasa yake hamna ada maalum, wala pia hamna kupambanua baina ile damu, hajui kupambanua baina ya ile damu. Man lam takun laha adatun wala tamyizun salihun liddam, yule ambaye hana ada inayojulikana wala hajui vizuri kupambanua baina ya damu, فإنها تعمل بعادة غالب النساء, huyo atatendea kazi kwa ada ya wengi katika wanawake. فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر, masiku yake ya haidh yatakuwa ni siku sita au saba katika kila mwezi. يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة, na hisabu itaanza mwanzo wa ule muda alioanza kupata nini? Haidh. Kwa mfano, haidh mwanzo ilipomjia, ilimjia mwanzo wa mwezi, ikaendelea haikusimama tena. Ili kufahamu ada yake na kujifananisha na wengine au wengi katika wanawake, ikiingia mwanzo wa mwezi wa pili atafanya nini? Atajizuia kwa siku ngapi? Sita au saba, kwa sababu ilipoanza, ilianza mwanzo wa nini? Wa mwezi. Kwa namna hiyo, tayeb, na siku zilizobakia itakuwa nini? Ni istihadha. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-'adatu al-ghalibatu annaha tahidhu rub'u az-zaman, ada ambayo ni zaidi kwa wanawake huwa hupata haidh robo ya zama, ambao nini? Sittat ayyam au sab'a, siku sita au saba, robo ya mwezi yani. Wa ila dhalika radda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, radda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mustahadha allati laysa laha 'ada wala tamyiz. Hapo ndipo alipomregesha Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke aliye na istihadha, ambaye hana ada maalum wala hajui kupambanua katika ile damu, wala hana pia kule kupambanua katika ile damu. Inawezekana kuwa hajui akafundishwa, lakini pia haionekani wala haijulikani. وقال ايضا بها كسيما شيخ الاسلام رحمه الله المستحاضة ترد الى عادتها مستحاضة ارجيش وكتك ادياك يا كوايدة انو يبات كونفانو منامك امزوية حيضياك نسيكو كذا يانزا مش ومويز انفانو يواجي فهام كيشا كبات استحاضة كما هو يواجي اليوى ترجيش وكوينيني كوني ادياك يا كوايدة ثم الى تمييزها ikiwa hilo hana basi atarudi kwenye nini tamyiz kupambanua baina damu ya haid na istihadha kwa sifa tulizozitaja ثم الى غالب عادات النساء ikiwa haya mawili pia hayakuwezekana atarejea katika nini zaidi ada ya wanawake huwa ni vipi kama jaat fi kulli wahidatin min haula'i سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ilivyokuja kwa kila moja katika haya tuliyotaja sunna kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم yani hadith وقد اخذ الامام احمد بالسنن الثلاث na imam ahmad amechukua hizi hadithi zote tatu alizitendea kazi au sunna hizi zote tatu فقال akasema الحيض يدور على ثلاثه احاديث حيض yazunguka mzunguko wake wote katika hadithi ngapi تات. حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة وحديث حمنة قال رحمه الله واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة نزيم اختلفيان رواية كتبه الإمام أحمد كتبه كصحيح حديثها حمنة رضي الله عنها وهذا هو اختيار العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن عثيمين في الشرح الممتع والله أعلم بأحكامه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لذلك يوم يشو wa kumalizia kitabu at-tahara katika manhaju as-salikin.